विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यवर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविंद योगेन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं दोतकं वार्तिककारमन्यं अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद इसके शांति मंत्र है सहना भव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तीतरी शाखा के अंतर्गत है। तीतरी वर्तन तो खंडी को खा क्षण सूत्र से तीतरी ने प्रोक्तम अधिगत तैतरिया। तीतरी महर्षि ने जो कहा उसको पढ़ने वाले तैतरिया, तो तैतरिया अध्ययन करने वाले की शाखा है। तीतरी ने प्रोक्तम अधिगत तीतरी के द्वारा कहा कही गई उपनिषद पढ़ने वाले तैतरीय। टीका में मंगलाचरण है। सत् प्रकाश सुखाभिन्नम यन्मंत्रेण प्रकाशितम विवृतम ब्राह्मणे तस्याम अदृश्यम ब्रह्म निर्भयम। यत् सत् प्रकाश सुखाभिन्नम मंत्रेण प्रकाशित ब्रह्म मंत्रेण प्रकाशितम सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। ज्ञान को प्रकाश रूप से कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। विज्ञानम आनंद ब्रह्म है। सत्य प्रकाश सुखाभिन्नम यद ब्रह्म मंत्रेण प्रकाशितम सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म के द्वारा मंत्र के द्वारा प्रकाशितम ब्राह्मण विवृतम। ब्राह्मण में इसमें कुछ ब्राह्मण भाग्य है इसके इसका विवरण किया गया। तस्माद वाय तस्माद ब्रह्मण आकाश संभूत आत्मन तत् अदृश्यम निर्भयम ब्रह्म अहम श्याम। वही अदृश्य इंद्र का अभिषय है जो वेद निहित गुहायम परम विवरण काल वो ब्रह्म निर्भयम अहम श्याम विधिलिंगा है। यजुर्वेद शाखा भेदम तैत्रेक उपनिषदम व्याचिख्या स्वरूप भगवान भाष्यकार तत्प्रतिपाद्यम ब्रह्म जगत जन्मादि कारणत्वेन तटस्थ लक्षणेन मंदमतेन प्रति सामान्येन उपलक्षितम् सत्य ज्ञानादिना च स्वरूप लक्षणेन विशेषत विनिश्चितम् नमस्कार छलेन संक्षेपतो दर्शयति दर्शयति ब्रह्म। यजुर्वेद शाखा भेदम यजुर्वेद शाखा विशेष है। किसने यजुर्वेद के अंतर्गत तैतरीय शाखा है तैतरीय को उपनिषद वो भगवान भाष्यकार की भी ही शाखा है तैतरीय शाखा। सुधीश्वराचार्य भगवान की शाखा है कहानु शाखा, तो उसमें दोनों उपनिषद को वार्तिक लिखने के लिए भगवान भाष्यकार ने आचार्य सुधीश्वराचार्य से कहा। तो अपने उपनिषद तैतरीय और उनके उपनिषद कानू शाखा बृहदारणी का दोनों के ऊपर वार्तिक लिखा गया, सुधीश्वराचार्य ने वार्तिक लिखा है। कोई कोई भगवान भाष्यकार का कानू शाखा कहा देते ऐसा नहीं, स्पष्ट है शंकर दिग्विजय ग्रंथ में ये भगवान भाष्यकार की तैतरीय उपनिषद शाखा है, तैतरीय शाखा है। तैतरीय का उपनिषद व्याख्या से व्याख्या तुम इच्छुक भगवान भाष्यकार तत्प्रतिपाद्यम ब्रह्म तया उपनिषद प्रतिपाद्यम, तैतरीय उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म जगत जन्मादि कारण तेना जन्मनादि, किसमें जन्मनादि अधिक है जन्मादि, जननादि होगा नहीं तो जन्म आदि, जन्म आदि से स्थिति प्रलय कारण तेन तटस्थ लक्षण है ना, वही तटस्थ लक्षण है जगत जन्मादि कारण मंदमतिन प्रति सामान्य उपलक्षित, ये सामान्य न कहा गया है ये लक्षण मंद बुद्धि वाले के लिए तटस्थ लक्षण जगत के जन्म आदि कारणत्व, जगत में सत्यत्व बुद्धि है तो उसके कारण ब्रह्म पहले से बताते हैं। और स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप लक्षण है, स्वरूपम सत लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंत स्वरूप ब्रह्म, ये लक्षण विशेषत निश्चितम, विशेषत निश्चितम और स्पष्ट लक्षण है। नमस्कार चलन संक्षेप दर्शे, नमस्कार ब्याज से संक्षेप करके दिखाते है भाष्य में, यस्मा जातं जगत सर्वं यस्मिन् एव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। सर्वं जगत यस्मा जातं येनेदं जगत धार्यते यस्मिन् एव च प्रलीयते तस्मै ज्ञानात्मने नमः। जो जगत जिससे उत्पन्न हुआ जगत कारण जिसमें जगत येन धार्यते येन जातानि जीवन्ति और यस्मिन् एव प्रलीयते जगत जन्मादि कारणम यद् ब्रह्म तस्मै ज्ञानात्मने नमः। ज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का आत्मस्वरूप है, उनके नमस्कार है। टीका में निमित्तोपादानत्वयोः पंचम्या साधारण्यात् यस्मात् जातम्, ये पंचमी यस्मात् निमित्त कारण हो उपादान कारण दोनों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उभय विधम अपनी हेतुत्व यह विवक्षित, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है ब्रह्म जगत का। कार्य विलय से प्रकृतावेव नियतत्वात् विशेषत प्रकृतित्व, कार्य का लय प्रकृति में ही होता है न कि निमित्त कारण में। दंड का लय होगा तो मिट, घट का लय होगा तो मिट्टी में न कि दंड में कुलाले में, घट नष्ट होने पर मृद रूप है, उपादान कारण में ही कार्य का लय होता है प्रकृति में। विशेष प्रकृति कारण कहते यस्मिन् एव प्रलीयते, ब्रह्म में जगत लीन होता है तो ब्रह्म उपादान कारण है। कार्य धारण से निमित्त धर्मादु अपि प्रसिद्धत्वात् धारण कारण तमाह, कार्य का धारण करना निमित्त कारण में भी प्रसिद्ध है धर्म अधर्म, इसलिए कहा धारण कारण तमाह ये नेदम धार्यते, वही जगत का जो कारण है जिसमें प्रलय होता है वही धारण करता है, निमित्त कारण भी है। ज्ञानात्मने इति स्वरूप लक्षण सूचना, वो ज्ञान स्वरूप है। ये तो पहले जन्मादि कारण तो तीनों पाद में कह दिया, तस्मै ज्ञानात्मने नमः इतने चतुर्थ पाद में स्वरूप लक्षण सूचित सूचित, स्वरूप लक्षण सूचन के लिए ज्ञानात्मने सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म स्वरूप लक्षण। गुरु भक्तेर विद्या प्राप्ता अंतरंग साधनत्वं ख्यापयितुं गुरुं प्रणमति, गुरु भक्ति विद्या प्राप्ति में अंतरंग साधन है, ये प्रकट करने के लिए गुरुओं के नमस्कार करते हैं भगवान भाष्यकार। ये रिमे गुरु भी पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदांता स्थान नित्यं प्रणतोस्म्यहम्, ये ही गुरु भी पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः इमे व्याख्याता, इमे सर्वे वेदांता व्याख्याता तान अहम नित्यम प्रणतोस्मि, जिन गुरुओं के द्वारा इमे सर्व वेदांत है, ये सब वेदांत पद वाक्य प्रमाणतः पूर्व व्याख्याता, पूर्व व्याख्यान जिन्होंने किया है पद वाक्य प्रमाण, पद विभाग करके व्याकरण से वाक्य तात्पर्य कह करके पूर्व मीमांसा से प्रमाण है युक्ति न्याय, इनसे सर्व वेदांत व्याख्याता तान अहम नित्य प्रणतोस्मि, नित्य ही नमस्कार करता हूँ। यही पदानि च वाक्यानि च प्रमाणं च अनुमानादि तद विवेचनेन व्याख्याता इत्यर्थः। पद वाक्य और प्रमाण है अनुमानादि, पदानि वाक्यानि अवान्तर महावाक्य व्याकरण मीमांसा पद वाक्य भी, और पदानि सदस्य तत्पद त्वम पद ये विलेषते हैं महावाक्य के जो पद है तत्पद त्वम पद पदानि वाक्य पूरा तत्वमसि महावाक्य, और पद शब्द से व्याकरण वाक्य शब्द से मीमांसा ये भी ग्रहण हो सकता है। प्रमाण है अनुमान आदि चिकित्सितम निर्दिशति, चिकित्सित कर्तुम इष्ट ग्रंथ चिकित्साध्यत्व प्रकार का इच्छा विषय तुम चिकित्सितम जो करना चाहते हैं। तैत्तिरीयक सारस्य मया चार्य प्रसादतः विस्पष्टार्थ रुचिनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते। तैत्तिरीयक सारस्य, तैत्तिरीय उपनिषद का सार, शाखा में सब प्रत्येक शाखा में एक अंत में ज्ञान कांड है उपनिषद, वो सार है इसलिए अंत कहा जाता है, वेद का अंत सार है वेदांत, सत्य के शाखा के अंत में अंतिम भाग में है और अंत सार भी, तो तैतरीय के शाखा के ज्ञान कांड होने से तैतरीय का सार है। आचार्य प्रसाद तो मया विस्पष्टार्थ रुचिना व्याख्या यम प्रणीयत संप्रणीयत, यम व्याख्या संप्रणीयत आचार्य की कृपा से मैं व्याख्या लिख रहा हूँ। विस्पष्टार्थ रुचिना, विस्पष्टार्थ रुचि रिय जिनकी रुचि स्पष्टार्थ में उनके लिए व्याख्या लिखता हूँ। टीका में व्युत्पन्नस्य पदेभ्य पदार्थ स्मृति संभवात् पदस्मारित पदार्थानां संसर्ग से वाक्यार्थत्वात् सूत्रकारेण उपनिषद तात्पर्यस्य निरूपितत्वाच्च व्यर्थ पृथक व्याख्यारम्भ इति आशंक्याः विस्पष्टार्थ रुचीनां। जो व्युत्पन्न है व्युत्पत्ति युक्त है पद पदार्थ के संबंध शक्ति का ज्ञान जिसको है उनके लिए तो पदेभ्य पदार्थ स्मृति संभव, जिसको शक्ति ज्ञान है पद सन्न से पदार्थ स्मरण हो जाएगा, पद से पदार्थ का स्मरण होता है और पद पदार्थ उनका स्मरण होने पर एक वाक्य में जितने पद है प्रत्येक पद का अर्थ स्मरण हो जाएगा जिसको शक्ति ज्ञान है। अर्थ स्मरण होने पर पद स्मारित पदार्था नाम पद ही स्मारिता है ये पदार्थ तेषां पद के द्वारा शक्ति सहकारेण पदार्थ का स्मरण हो जाता है, पदार्थों का स्मरण होने पर पदार्थों का परस्पर संबंध होता है तो वाक्यार्थ हो जाता है। पदार्थ नाम संसर्ग, संसर्ग के संबंध नद्या स्तीरे पंच फलानी संति पत्ते के पते के अर्थ में परस्पर संबंध होगा ये संबंध ही वाक्यार्थ होता है, संबंध का ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान संसर्ग ही वाक्यार्थ है, तो जिनको शक्ति ज्ञान है उनको वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा। और ब्रह्मसूत्रकार व्यास जी ने उपनिषदों का तात्पर्य भी निरूपण किया गया ब्रह्मसूत्र में, तो उपनिषद का तात्पर्य निश्चय हो जाएगा वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, तो पृथक व्याख्या आरंभ व्यर्थ फिर अलग से व्याख्या करना व्यर्थ है ऐसा शंका उनसे कहते हैं। विस्पष्टार्थ रुचि नाम जिनको स्पष्ट अर्थ में रुचि है मंदबुद्धि वाले हैं उनको पद पदार्थ से तात्पर्य पूरा निश्चय होना कठिन है उनके लिए लिखना, जिनको ज्ञान हो जाता है उनके लिए जरूरत नहीं। मंदमति नाम स्वतएव निश्चेष पदार्थ स्मरण असंभवात मंदामति ये शांति मंदमति वाले मंदबुद्धि वाले स्वत ही व्याख्या के बिना प्रत्येक पद के अर्थ संपूर्ण पदार्थ का स्मरण संभव नहीं। उपनिषदगत निश्चेष पदार्थ नाम उपनिषद में जो जितने पद है उनका अर्थों का विशिष्य निसंशयम ज्ञानम ये रोचयते संशय रहित ज्ञान जो चाहते हैं, जिनको रुचि करे तेषाम उपकार आय, उनके उपकार के लिए व्याख्या लिख रहा है। कर्म विचारण उपनिषदो गतार्थत्वाद उपनिषद प्रयोजन से निःश्रेयस्य कर्मभ्यैव संभवात् पृथक व्याख्यारंभ न युक्त इति आशंकाम अपनेतुं कर्मकांडार्थम आह नित्यानीति। शंका करते हैं कर्म विचार से ही उपनिषद सब गतार्थ ही, गत अर्थ यासाम उपनिषदाम ताहा उपनिषद गतार्थ है। कर्म के विचार से उपनिषद गतार्थ है, गतार्थ का उपनिषद का जो प्रयोजन कर्म विचार से सिद्ध है। क्यों कैसे सिद्ध है आगे कहा तो उपनिषद प्रयोजन से निश्चय कर्म भी वे संभवात, उपनिषद का तो प्रयोजन है मोक्ष है, वह मोक्ष कर्म से ही संभव है। तथा तो धर्म जिज्ञासा ऐसे जैमिन महर्षि ने धर्म बनाने विचार के लिए सूत्र बनाए धर्म सूत्र पूर्व मीमांसा, तो उसी से कर्म से ही मोक्ष जी संभव है, उपनिषद का जो प्रयोजन हो कर्म से ही मोक्ष हो जाएगा। तो फिर उपनिषद का जो प्रयोजन अर्थ उगत हो गया, सिद्ध हो गया कर्म से ही, तो उपनिषद गतार्थ हो गई कर्म विचार से। पृथक व्याख्या आरंभ नहीं तो उपनिषद की व्याख्या पृथक करने की आवश्यकता नहीं। ये शंका को अपने निराकरण करने के लिए प्रथम कर्म कांड के अर्थ कहते भगवान भाष्यकार, कर्म कांडार्थ माह नित्यानि अधिगतानि कर्माणि उपात दुरित क्षयार्थानि। ज्ञान कांड के पहले कर्म कांड है, नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म और कुछ निषिद्ध है। नित्य कर्म नित्यानि अधिगतानि, अधिगत ज्ञात है। कर्माणि नित्यानि कर्माणि अधिगतानि ज्ञातानि, किमर्थानि नित्यानि कर्माणि दुरित्वक्ष उपात दुरित्वक्षार्थानि, उपात संग्रहित अनुष्ठित दुरित पाप निवृत्ति के लिए नित्य कर्म है। काम्यानि च फलार्थिना पूर्वस्मिन् ग्रन्थे, फलार्थिना फल जो चाहते हैं उनके लिए काम्य कर्म भी वो भी निरूपण हो गया तत्त्वत फल के लिए पूर्व ग्रंथ में सर्व काम यजति इत्यादि, जो कामना के लिए कर्म करते हैं वो कर्म उनका फल होगा। टीका में अथा तो धर्म जिज्ञासा इति जैमिनेना धर्म ग्रहणेन सिद्ध वस्तु विचार से परिदस्तत्वात् न उपनिषदो गतार्थत्वम् इत्यर्थ। ये सिद्धांत का अभिप्राय है। जैमिन महर्षि ने पहले सूत्र बनाए अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, धर्म का ही विचार हुआ, धर्म ग्रहण करने से सिद्ध वस्तु ब्रह्म विचार का परिदास्त है, निराकरण किया गया। धर्म का ही विचार, धर्म साध्य पुरुष प्रयत्न करने से कर्म करने से धर्म उत्पन्न होगा। अब ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, नित्य है, सिद्ध वस्तु का विचार का परिदास किया गया धर्म जिज्ञासा महर्षि ने, जैमिन महर्षि ने स्पष्ट कहा। तो धर्म ग्रहण करने का अभिप्राय साध्य धर्म का विचार है पूर्व मीमांसा में, सिद्ध ब्रह्म का नहीं। तो उपनिषद का विचार विषय सिद्ध ब्रह्म है, तो उपनिषद गतार्थ नहीं, उपनिषद का जो विषय पूर्व ग्रंथ में विचार नहीं किया गया। तानि च कर्माणि, और कर्म जो कहे गए पूर्व कांड में वो मोक्ष का फल साधन है या नहीं। संचित दूरित क्षार्थानि पाप निवृत्ति के लिए, जो पूर्व बहुत जन्म में संचित पाप उनकी निवृत्ति के लिए नित्य कर्म है, कर्म है। धर्मेन पापम अपनुदति श्रुते है, धर्म से पाप की निवृत्ति होती है। न निश्रेय अर्थ नहीं, मोक्ष के लिए कर्म नहीं। न केवलम जीवत्व अवश्य कर्तव्यानि अधिगतानि फलार्थिना काम्यानि, केवल जीवत्व अवश्य कर्तव्यानि अधिगतानि, इतना जीवित रहते वह अवश्य कर्तव्य है नित्य कर्म, इतने ही पूर्व ग्रंथ में आ गया, इतने नहीं। फलार्थिनाम काम्यानि च, काम्य कर्म भी अधिगतानि आया है, फलार्थी जो फल चाहते हैं उनके लिए काम्य कर्म तत्त्वत फल के लिए। न तानि अपि निःश्रेयसार्थानि, मोक्ष के लिए नहीं काम्य कर्म। उसमें दिया गया यजेत स्वर्ग काम चित्रया यजेत पशु काम, इसलिए अलग अलग कामना के लिए अलग अलग कर्म है, इत्यादिवत मोक्ष कामो अधकुर्यात इति श्रवणात्। जैसे पशु काम स्वर्ग काम आया, ऐसे मोक्ष काम इदम कर्म कुर्यात अधकुर्यात, हमको कर्म करे, ऐसे कहीं श्रुति में नहीं। मोक्ष का साधन कोई कर्म नहीं, अतः संसार एव कर्मणां फलम्। कर्म का फल संसार के अंतर्गत है। कर्म कांडार्थम उक्त्वा तत्रा विचारित्वम उपनिषद अर्थम आह। कर्म कांड के अर्थ कह करके, तत्र मतलब कर्म कांड में, धर्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा में, अविचारित्वम उपनिषद अर्थम आह। उपनिषद का अर्थ जो धर्म विचार के द्वारा विचार नहीं किया गया, कहते इदानीं कर्म उपादान हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते। कर्म का उपादान ग्रहण का अर्थ अनुष्ठान, कर्म अनुष्ठान करने में जो हेतु है काम, उसका कारण है अविद्या। हेतु परिहाराय त्याग करने के लिए, कर्म अनुष्ठान के लिए हेतु काम कर्म अविद्या उसका कारण है, उसकी निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते आरभ्यते, ब्रह्म विद्या कारण किया जाता है। कर्मणाम उपादाने, उपादाने ग्रहण का अर्थ है अनुष्ठान, यो हेतु तन्निवृत्ति अर्थम, उस हेतु की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या अस्मिन् ग्रंथे आरभ्यते, इस उपनिषद ग्रंथ में ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है। अतः सन्निधान कर्म उन्मूलनार्थत्वाद उपनिषद कर्म कांड विरुद्धत्वा न गतार्थत्व इत्यर्थ। सन्निधान निदान सह इति सन्निधान, निदान है मूल कारण, निदान के साथ कर्म के उन्मूलनार्थत्वात्, कारण है अविद्या काम कर्म अविद्या, उसके साथ कर्म को उन्मूल उकाड़ने के लिए नष्ट करने के लिए उपनिषद उपनिषद है। कर्मकांड विरुद्ध है उपनिषद, इसलिए कर्मकांड के द्वारा उपनिषद गतार्थ नहीं, जो उपनिषद का प्रयोजन हो कर्म से सिद्ध नहीं है, गत अर्थ यस्य उसका अर्थ सिद्ध गत प्राप्त ऐसा नहीं है। कर्मानुष्ठान हेतु नियोगस तस्य प्रमाण सिद्धत्वात् न विद्या विरुद्ध इति आशंक्य आह। सिद्धांत ने कहा कर्म कांड विरुद्धत्वात् उपनिषद है कर्म कांड विरुद्ध, तो शंका है कर्मानुष्ठान हेतु नियोग, कर्म अनुष्ठान करने के लिए हेतु विधि और नियोग विधि है तस्य प्रमाण सिद्धत्वात्, यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वेदवाक्य से सिद्ध है, तो विद्या से विरुद्ध नहीं हो, विद्या जैसे प्रमाण सिद्ध है इस प्रकार कर्म भी प्रमाण सिद्ध है, नियोग विधि भी विद्या के साथ विरोध नहीं, ऐसा शंका से कहते है कर्म हेतु काम स्यात्। पूर्व पक्ष ने कहा था कर्म के हेतु विधि, विधि से कर्म करेगा वो प्रमाण सिद्ध है, विद्या से विरोध नहीं, तो सिद्धांत कहता है कर्म हेतु काम स्यात्, क्योंकि प्रवर्तकत्वात् जो कर्म में प्रवर्तक है वो कर्म का हेतु। टीका में अस्य इदम् साधनम् इति एतावत् शास्त्रेण बुध्यते, शास्त्र के द्वारा हो गया चित्रायाग पशु साधनम्, चित्राया यजेत पशु काम है उसे निश्चित होता है पशु फलक है चित्रायाग है, कारिर्याग वृष्टि फलक है और सोमयाग इत्यादि स्वर्ग फलक है। अस्य इदम् साधनम् इति एतावत् शास्त्रेण बुध्यते, शास्त्र के द्वारा इतने ज्ञापन किया जाता है इस फल का यह साधन है, ये कर्म इस स्वर्ग का साधन, यह कर्म चित्रायक पशु का साधन, इतने मात्र ही शास्त्र के द्वारा बुध्यते, और जिसकी जिसमें इच्छा है वो कर्म करेगा। यस्य अत्र अभिलाष स तत्र प्रवर्तते कामतैव, केवल विधि सुनकर के सब लोग कर्म नहीं करते, चित्रायक सब लोग नहीं करते, पशु रखने की पशु की जिसकी इच्छा नहीं चित्रायाग नहीं करेंगे, दृष्टि की आवश्यकता नहीं तो कार्यग क्यों करेंगे, इसलिए जिस फल के लिए जिसकी इच्छा है यस्य पुरुषस्य यत्र विषय अभिलाष इच्छा है स तत्र प्रवर्तते, वहां प्रवृत्त होता है काम से ही अपनी इच्छा से न कि विधि से। अतो न नियोग से प्रवर्तकत्व संभावना भी इति अभिप्राय, नियोग विधि प्रवर्तक तो की संभावना भी नहीं है, पूर्व पक्ष ने कहा नियोग प्रवर्तक प्रवर्तक है ये बात नहीं, काम ही प्रवर्तक है, फल साधन अमुक कर्म का यह अमुक फल का यह कर्म साधन, इतने ज्ञान होने पर जो जो जिस फल चाहता है उसी साधन में प्रवृत्त होगा। सती काम प्रवृत्ति रीति अन्य उक्त, कामना होने पर कर्म में प्रवृत्ति होती, अन्य व्यक्ति के द्वारा कार्य कारण निश्चय होता है। सब कारण होने पर भी मृत सत्य घट सत्यम मृत अभाव घटाभाव, तो घट का कारण मृत होता है। मृत जैसे घट का कारण अन्य व्यक्ति के द्वारा निश्चय होता है, इसी प्रकार यहाँ कर्म के लिए कारण हेतु है काम, ये दिखाते सत्य काम प्रवृत्ति, ये अन्य हो गया। और व्यतिरिक का काम अभाव में न प्रवृत्ति, काम नहीं तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि व्यतिरिक काम आह आप तो कामानाम ही कामाभाव स्वात्म अवस्थानात प्रवृत्ति अनुपपत्ति, आप तो काम यही काम काम्य वस्तु काम्यते काम्यते थे कामा आप कामा ही काम्य वस्तु जिनको प्राप्त हो गया। जब आत्मज्ञान हो जाता है आत्म काम हो गया तो आप तो काम हो गया, आत्मा से अतिरिक्त कोई काम्यवान वस्तु है ही नहीं ज्ञानी की दृष्टि से। अब तो काम जो आत्म काम है ज्ञानी उनके लिए कामना ही नहीं, काम्य वस्तु अभाव से कामा अभाव है, तो क्या करेंगे स्वात्मन अवस्थान अपने स्वरूप में स्थिति और किसमें प्रवृत्ति नहीं होती, तो कामा भाव है प्रवृत्ति अभाव ये व्यतिरिक हो गया। अभिलषित विषय प्राप्ति काम निवृत्त हेतु, कामना की निवृत्ति के हेतु इष्ट विषय की प्राप्ति, पूर्व पक्ष कहता है किसी वस्तु की इच्छा है, इच्छा की निवृत्ति कैसे होगी, वस्तु मिल गई तो इच्छा निवृत्ति हो जाएगी, जब तो प्राप्त नहीं हो तो इच्छा रहेगी। अभिलषित इष्ट इष्ट विषय की प्राप्ति है काम निवृत्ति में हेतु है। इष्ट विषय की प्राप्ति हो गई तो तद विषय का काम नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी। जो अप्राप्त है उसकी इच्छा करते, जो प्राप्त है उसकी इच्छा नहीं करते, प्राप्त हो गया इच्छा समाप्त हो जाएगी। न विद्या, पूर्व पीछे कहता है विद्या से इच्छा की निवृत्ति नहीं होगी। अतः कर्थं कर्म हेतु परिहारा विद्यारंभ इतिहास के आह, कर्म हेतु कामना है, कामना का त्याग करने के लिए विद्या का आरंभ, कामना का तो त्याग करेंगे जब काम्य वस्तु मिल जाए, विद्या से तो नहीं इच्छा का त्याग होता है, विद्या आरंभ क्यों, ऐसा शंका हंस कहते। आत्म कामत्व आप्त कामता, आप्त कामता कब होती, आत्म कामत्व, आत्म काम हो तो आप्त काम, आत्मा ही काम्य वस्तु और कुछ नहीं तो आप्त काम होगी, आत्मा से अतिरिक्त कुछ ही नहीं, आत्मा ही ब्रह्म। टीका में कामित विषय प्राप्तिया कामस्य तात्कालिक उपशम मात्रम न तुच्छेद, पूर्व पीछे ने कहा था इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर कामना समाप्त हो जाता है, कामना की निवृत्ति हो जाती है, ये पूर्व पीछे ने कहा। तो सिद्धांत कहता है कामित विषय प्राप्तिया, कामना के विषय को कामित कहेंगे, इष्ट विषय की प्राप्ति होने पर कामस्य तात्कालिक उपशम मात्रम, तत्काल काम शांत हो गई, भोजन करने की इच्छा थी भोजन मिल गया भोजन कर लिया, तत्काल भोजन करने की इच्छा समाप्त होगी, नहीं कि उच्छेद फिर भोजन करने की इच्छा होगी। इसी प्रकार सब वस्तु सब विषय विषय प्राप्ति होने पर उस समय इच्छा निवृत्ति होगी, ये उच्छेद नहीं होता फिर आगे भी इच्छा होती है। सब विषय तात्कालिक उपशम मात्रम कामस्य तात्कालिक, उसी समय केवल शांत हो जाती इच्छा, न तो उच्छेद, उच्छेद हो तो आगे इच्छा नहीं होनी चाहिए, पुनर्विषय आकांक्षा दर्शन फिर विषय की इच्छा होती। इसलिए विषय प्राप्ति से काम का उपशम हो जाएगा ये वृथा आशा है। न जा तो काम कामानाम उपभोगे न साम्यति, कामानाम उपभोग्य न काम्य वस्तु के भोग से काम शांत हो जाएगी, काम की शांति हो जाएगी ऐसा नहीं। हविषा कृष्ण व्रत में भूयो अभिवर्तते, कृष्ण व्रत में है अग्नि भूम वाले, अभी घीता डालते रहेंगे तो वो बढ़ती अग्नि, इसी प्रकार भोग्य वस्तु प्राप्त हो भोग करते जाए इच्छा बढ़ती है समाप्त तो नहीं होती, उसी समय लग गया समाप्त तो होगी फिर आगे इच्छा बहुत उत्कट होकर के अधिक बढ़ती है। इसलिए काम की निवृत्ति इष्ट वस्तु की प्राप्ति से भोग से ये नहीं, आप तो कामता निरंकुश आत्मा एवं वस्तु नान्य तत्व स्थिति एवं रूपा आत्म काम तो सत्य संभवती, आप तो काम कैसा है सब कुछ प्राप्त हो गया और कुछ नहीं है, ये निरंकुश आत्मैव वस्तु आत्मा ही है वस्तु और कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ प्राप्त हो गया, आत्मा से अतिरिक्त कुछ काम्य वस्तु है ही नहीं तो सब प्राप्त हो गया, आत्मा अपने नित्य प्राप्त है प्राप्त हो गया। आत्मा से अतिरिक्त जब मानता है कोई वस्तु है वह प्राप्त है तो आप तो काम नहीं होगा, सब काम में वस्तु प्राप्त होने पर ही आप तो काम, और जितने वस्तु है संसार में कभी किसको प्राप्त हो नहीं सकता है। आपका काम विषय की प्राप्ति से संभव नहीं आपका काम का, अपितु आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है ये निश्चय हो गया। एवं रूप आत्म कामत्व सति भवति, आत्म काम हो गया, आत्म प्राप्ति होगी और निश्चय देख लिया आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो सब इच्छा समाप्त होगी, अब तो हो गया काम्य वस्तु की प्राप्ति होगी सब, आत्मा से अतिरिक्त ही नहीं। कामितव्य भावादेव, कामितव्य इच्छा का विषय कुछ नहीं होने से ही वो तो आत्म काम होने से आप तो काम हो जाएगा। आत्मानं ही अद्वयानंद रूपम अजानन एवं व्यतिरिक्तम विषय पश्यन कामयते, जो कामना इच्छा करता है अज्ञानी इच्छा करता है। आत्मानं ही अद्वयानंद रूपम अजानन एवं, आत्मा है अद्वितीय आनंद रूप है, इसको नहीं जानता हुआ ही उसे व्यतिरिक्त विषय को देखता है। आत्मज्ञान नहीं होने से अपन से भिन्न वस्तु देखता है, व्यतिरिक्त विषय पश्यन देखता हुआ उसमें सत्य बुद्धि शोभनाध्यास ये बहुत अच्छा है, इधम मिश्या मुझे मिल जाए कामना करता है। कौन जो अद्वय आनंद रूपम अजानन, अद्वय आनंद रूप अपने स्वरूप का नहीं ज्ञान जिसको नहीं, व्यतिरिक्त अन्य में सत्यत्व बुद्धि विषय देख करके इच्छा करता है। ततः काम से आत्मा विद्या मूलत्वात् आत्म विद्येव तन्निवृत्त हेतु इत्यर्थ, काम हो गया आत्म विद्या मूलत्वात् आत्मा विद्या, आत्मन अविद्या आत्मा विद्या, आत्मा विद्या मूला यस्य कामस्य स काम आत्मा विद्या मूल तस्य भाव आत्मा विद्या मूलत्वम्, काम का मूल है आत्मा विद्या, आत्मा का अज्ञान है, अज्ञान मूल होने से आत्म विद्या एवं तो निवृत्ति हेतु, जिसका मूल आत्मा विद्या उसकी निवृत्ति होगी आत्म विद्या से। भवत्व आत्म विद्या काम विरुद्धिनी कर्म हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रत्यते इति कथम उक्तम, पूर्व पिछले कहता है भवत्व आत्म विद्या काम विरुद्धिनी, आत्म विद्या काम की विरुद्धि हो किंतु कर्म हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या क्यों आरंभ करते, आत्म विद्या काम क्या विरोधी है तो आत्म विद्या का आरंभ करना चाहिए। कर्म हेतु ये काम कह करके काम के विरोधी है आत्म विद्या, तो कर्म हेतु परिहार करने के लिए आत्म विद्या प्रस्तुत आरंभ नहीं करके ब्रह्म विद्या प्रस्तुत कथम इति उक्तम, तत्रह आत्मा च ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए आत्म विद्या ही ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या आरंभ करते हैं। आत्म विद्या काम विरोधी नहीं, वही आत्म विद्या है, कर्म हेतु काम परिहाराय। तद्विदो ही पर प्राप्ति मक्षति, आत्मा ही ब्रह्म, जो ब्रह्मविद है ब्रह्म ज्ञानी को पर ब्रह्म की प्राप्ति होती, ब्रह्मविद आपनोति परम ये कहेंगे। अतो विद्या निवृत्तो सात्मनि अवस्थानम पर प्राप्ति, ज्ञान से अविद्या निवृत्त, अविद्या की निवृत्ति हो जाती विद्या से, आत्मज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप में अवस्थानम स्वात्मनि अवस्थानम, यही पर प्राप्ति पर ब्रह्म की प्राप्ति, पर ब्रह्म कोई अलग नहीं किसकी प्राप्ति होने की, अज्ञान से अपने से भिन्न मानता है, अविद्या निवृत्त होने से स्वरूप में स्थिति यही पर ब्रह्म की प्राप्ति। अभयम प्रतिष्ठा विन्दते, ये चैत्र में आएगा अभय, अभयम यथाशा तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है अभय पद में। ये तो आनंदमय आत्मान उप संक्रामत इत्यादि सते, आनंद स्वरूप ब्रह्म आत्मा को प्राप्त करता है। आनंदमय पदम आनंद आत्मान आदय श्रुति उदाहरता, यद्यपि आनंदमय शब्द पंचम कोश आनंदमय कोश में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ वृत्ति कारण पहले आनंदमय अभ्यास इत्यादि ब्रह्म सूत्र में विचार आएगा, आनंदमय को ब्रह्म कहा है, आनंदमय परमात्मानम आदाय ही परमात्मा है, इसको लेकर के श्रुति का उदाहरण दिया है वृत्तिकार मत के अनुसार। आनंदमय पंचम कोष को लेकर नहीं, आनंदमय को ब्रह्म मान करके वृत्तिकार मत को लेकर के वही कहा, वो उसको प्राप्त करता है, यही पर प्राप्ति है। एवं तावत कर्म कांडेन आगतार्थत्वात् कर्मभ्यो संभाव्यमान निश्चेष प्रयोजनत्वाच्च उपनिषदो व्याख्यारंभम संभाव्य पुनरनारंभवादिनो अभिप्रायम उद्भावयति काम्य प्रतिषिद्धयोरिति, एवं इस प्रकार प्रथम तावत कर्मकांडे न अगतार्थत्वात्। कर्म कांड के द्वारा उपनिषद गतार्थ नहीं है, उपनिषद का जो प्रयोजन मुख्य कर्म कांड से प्राप्त नहीं होता है। कर्मभ्यो असंभाव्य मान निश्चय से प्रयोजन कर्म से असंभव मुख्य प्राप्ति, कर्मभ्य असंभाव्य मोक्ष नित्य, कर्म से नित्य प्राप्त नहीं होता है, असंभव है। यही निश्चय से है प्रयोजन का, निश्चय से प्रयोजन उपनिषद में निश्चय से मुख्य है प्रयोजन उपनिषद का। निश्चय से प्रयोजन उपनिषद व्याख्यारंभम, तो उपनिषद की व्याख्या के व्याख्या के आरंभ, व्याख्यारंभम संभाव्य व्याख्यारंभ करना चाहिए, संभावना है करना आवश्यक है। ऐसा संभावना करने के बाद सिद्धांत ने कहने के बाद फिर अनारंभवादी ने अभिप्राय मधुभा थी, जो पूर्व पीछे कहता है उपनिषद की व्याख्या आरंभ करने नहीं चाहिए, अनारंभवादी अनारंभ बदती तील इत अनारंभवादी, उपनिषद की व्याख्या के आरंभ नहीं करना, आरंभ अनारंभ सुपोजा तो निस्ताचिल हो गया। अनारंभवादीन तस्य अनारंभ जो कहता है उसके अभिप्राय उद्भाव इति प्रकट करते भाष्य में, उसका क्या अभिप्राय है उपनिषद व्याख्या क्यों नहीं करनी। भाष्य में पूर्व पीछे कहता है काम्य प्रतिषिद्ध और अनारंभाद आरब्ध से जो उपभोग न क्षयान नित्यानुष्ठान प्रत्यवाय अभाद अयत्न तयव स्वात्मनि अवस्थान मुख्य, यही तो मुख्य है स्वात्मनि अवस्थान। और बिना प्रयत्न उपनिषद श्रवण उपनिषद ग्रंथ अध्ययन के बिना भी बिना प्रयत्न स्वात्मनि अवस्थान मुख्य है। कैसे काम्य प्रतिषिद्ध और अनारंभात, काम्य कर्म करेगा तो स्वर्ग आदि को प्राप्त करेगा, मोक्ष नहीं होगा। प्रतिषिद्ध कर्म करेगा तो नरक आदि प्राप्त करेगा, मोक्ष नहीं होगा। दोनों कर्म नहीं करे, काम्य भी नहीं करे प्रतिषिद्ध नहीं करे तो स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति का कारण नहीं रहा। जो प्रारब्ध कर्म है आरब्ध से तो उपभोग न क्षय, प्रारब्ध कर्म का तो उपभोग से क्या हो जाएगा। और नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होता है, नित्यानुष्ठान न प्रत्यवाय अभाव, नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं हुआ और जन्म का कारण नहीं रहा। अयत्न तेव बिना प्रयत्न से ही स्वात्मनि अवस्थान रूप मुख्य सिद्ध है। ठीक है, आत्यंतिक आगामी शरीर अनुत्पादे स्वरूपावस्थान निश्रेयसम, आत्यंतिक आगामी शरीर अनुत्पादे आगे शरीर आत्यंतिक फिर नहीं होगा, शरीर बिल्कुल आगे नहीं मिलेगा तो स्वरूप अवस्थान ही निश्चय समुच्चय। शरीर अनुत्पाद से हेतु अभावादि, शरीर की अनुत्पत्ति क्यों, हेतु अभाव कर्म नहीं तो शरीर नहीं होगा, ये सिद्ध हो जाएगा। हेतु अभावादि वेत्स्यति सिद्ध हो जाएगा शरीर अनुत्पाद। किम ज्ञानार्थ उपनिषद आरंभ है नर्थ, ज्ञान के निमित्त उपनिषद का आरंभ से क्या प्रयोजन है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। फिर अन्य मतांतर कहता है पूर्व पक्षी, अथवा निरतिशयाया प्रीते स्वर्ग शब्द वाच्याया कर्म हेतुत्वाद कर्मभ्य एव मोक्ष इति चेत, स्वर्ग है निरतिशय प्रीति, प्रीति है सुख विशेष है स्वर्ग, निरतिशय स्वर्ग तेसा यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्पदम सहपदास्पदम, दुख से मिश्रित नहीं, न च ग्रस्तम अनंतरम नष्ट नहीं होता है शीघ्र, और अभिलाष उपनीतम च इच्छा करने पर वस्तु प्राप्त हो जाती है, इसी स्वर्ग पद है वही मोक्ष है। निरतिशया प्रीते स्वर्ग सर्वाच्याय कर्म हेतुत्व, कर्म हेतुत्व कर्म हेतु उसका कर्मभ्य मोक्ष इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है कर्म से मोक्ष हो जाएगा, अथवा कह करके मोक्ष का साधन कर्म है, कर्म से ही मोक्ष हो जाएगा तो उसके लिए भी उपनिषद आरंभ की आवश्यकता नहीं। टीका में यदेव स्वर्ग साधनम ज्योतिषम आदि तदेव मोक्ष साधनम, जो स्वर्ग साधन है ज्योतिषम आदि कर्म वही मोक्ष का साधन है, क्योंकि निरतिशय प्रीते स्वर्ग पदार्थ से मुख्यात अन्यत्र संभव आर्थ, निरतिशय प्रीति जो स्वर्ग पद का अर्थ है वही मोक्ष है, अलग क्या और मोक्ष होगा, निरतिशय प्रीति अत्यंत उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, सब उससे बड़ा आनंद रूप है वही तो मोक्ष है, मोक्ष से अन्यत्र निरतिशय प्रीति स्वर्ग कहाँ मिलेगा, स्वर्ग तो ही अन्यत्र संभव। सती शरीर क्लेश अवश्य भावादित्य, शरीर होने पर क्लेश होगा स्वर्ग प्राप्त नहीं करेगा तो आनंद को रूप स्वर्ग प्राप्त करेगा, वही मोक्ष है। इसलिए कर्म से मोक्ष हो जाएगा। उपनिषद की व्याख्या आरंभ व्यर्थ है। ऐक भाविक पक्षम आद्य मतम प्रत्याख्याति, दो पक्ष है। एक पक्ष में तो पहले कहा काम्य प्रतिषिद्ध कर्म नहीं करेगा, आरब्ध कर्म भोग कर लेगा, अनित्य कर्म करेगा तो प्रत्यवाह नहीं होगा, मुख्य हो जाएगा। अर्थात आगे कुछ कर्म उसका नहीं संचित कर्म जिसे आगे जन्म प्राप्त करेगा, क्योंकि जितने कर्म सब मिलकर के एक जन्म देते हैं, कोई एक मत है, कोई लोग मानते हैं सब कर्म मिलकर एक जन्म मिल गया, उसी कर्म में जितने उसी जन्म में जितने कर्म भोग कर लिया सब कर्म समाप्त हो गया और कोई संचित कर्म ही नहीं, आगे नया कर्म नहीं करे, निषिद्ध कर्म काम्य कर्म नहीं करे और नित्य कर्म करते रहे तो प्रतिभा नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। अर्थात आगे संचित कर्म नहीं जिससे जन्म मिलेगा आगे, ये एक मत है। इससे क्या उन मतों में मूल क्या है, ऐक भविक, एक जन्म में ही संपूर्ण कर्म फल होता है। ऐक भविकम पक्षम आद्य मतम प्रत्याख्याति, एक भव प्रयोजन मस्त एक भव ऐक भविक हो जाएगा, एक जन्म में संपूर्ण कर्म फल भोग हो जाता है, इस मत को लेकर प्रथम पक्ष इसका प्रत्याख्यान पहले करते न कर्मानेकत्वात्, कर्म बहुत है, सब कर्म का फल इस जन्म में भोग नहीं होता है, संचित कर्म बहुत है, अभी कुछ भी कर्म नहीं करे तो भी संचित कर्म इतने है, उसको भोगने के लिए फिर कितने जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अनादिकाल से कर्म बहुत हो गई, अनंत कोटि जन्म नाम बीज हेतु है, संचित कर्म है, अनंत कोटि कर्म नाम कर्म, अनंत कोटि जन्म नाम हेतु, अनंत कोटि जन्म का हेतु बीज रूप से कर्म संचित कर्म बहुत ही, कर्म अनेकत्वात् इसका अभिप्राय कहते हैं अनेकानि ही आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि च अनेक जन्मांतर कृतानि विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवति, अनेक कर्म है आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि च, आरब्धम फलम यही तानि आरब्ध फलानि, जिन कर्म से फल आरंभ हो गया सुख दुख देना उनको कहेंगे आरब्ध फलानि, जिनको प्रारब्ध शब्द से कहते हैं, अनारब्ध फलानि च अनारब्धम फलम यही, जिन कर्म के द्वारा फल देना आरंभ नहीं हुआ वो अनारब्ध फल है, संचित कर्म शब्द से कहते हैं, अनेक जन्मांतर कृतानि, अनेक जन्मांतर पूर्व जन्म बहुत बार हो गए, अनेक कोई सीमित नहीं इतने जन्म करके, ऐसे जन्मांतरेषु कृतानि कर्माणि अनेकानि सन्ति, बहुत कर्म है, और विरुद्ध फलानि विरुद्धम फलम येषां कर्मणां, विरुद्ध है एक जन्म में भोग नहीं हो सकता ऐसे कर्म है, कोई कर्म है स्वर्ग फल देने वाला है, कोई कर्म नरक देने वाले, कोई फल है पशु बनने के लिए, कोई फल है पक्षी बनने के लिए, किस फल मनुष्य बनने के लिए, एक साथ किस कर्म फल भोग होगा, विरुद्ध फल होने से एक जन्म में भोग नहीं हो सकता है, इसलिए अनेक कर्म संचित कर्म है, अभी कर्म नहीं करे तो भी भोग आगे करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। टीका में यद्यपि वर्तमान देहे काम्यम प्रतिषिद्धम च नारभेत मुमुक्षु, वर्तमान शरीर में काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म मुमुक्षु नहीं करे तथापि संचितस्य अनेकस्य संभवात हेतु भाव सिद्ध इत्यर्थ, संचित कर्म बहुत ही संभव है, हेतु अभाव जन्म के लिए हेतु नहीं है कर्म यह सिद्ध है, हेतु बहुत ही, उनको भोगने के लिए कितने जन्म लेना पड़ेगा। प्रायण अनभिव्यक्तानि सर्वाणि एव कर्माणि संभूय एकम शरीरम आरभन्ते तत्र सर्वेषाम उपभोगेन क्षयितत्वात् संचितम कर्म एव नास्ति इति शंका निराकरणाय उक्तम विरुद्ध फलानि, पूर्व पक्षी शंका करता है प्रायण अनभिव्यक्तानि सर्वाणि कर्माणि, जितने कर्म है सो अभिव्यक्त है अनभिव्यक्त है, मृत्यु के समय में अभिव्यक्त हो जाएंगे, सर्वाणि कर्माणि संभूय मिल करके शरीर आरभन्ते, संपूर्ण कर्म मिल करके शरीर आरम्भ करेंगे, सर्वेषाम उपभोगेन क्षयितत्वात् उपभोगेन क्षयित नष्ट हो गया, संचित कर्म नहीं है ये शंका निराकरण करने के लिए कहते विरुद्ध फलानि कर्माणि, विरुद्ध फल होने से एक जन्म में भोग हो नहीं सकता है, स्वर्ग नरक फलानाम ज्योतिषम ब्रह्मत्यादि नाम एक अस्मिन् देह भोगेन क्षया असंभवात्, कोई स्वर्ग फल के कोई नरक फल के, ज्योतिषमय स्वर्ग फल का और ब्रह्मत्यादि नरक फल का। अब ब्रह्मत्यादि करने से केवल नरक नहीं, कितने जन्म भोगना पड़ता है, एक जन्म में एक देह में भोग हो नहीं सकता है। प्रायण से सर्वाभिव्यंजक प्रायण से मृत्यु वर्तमान देह से ये सर्वकर्म का अभिव्यंजक, सब कर्म का भोग हो जाएगा। इसमें प्रमाणाभावाद बलवता प्रतिबद्ध से दुर्बल से अवस्था में संभवती, तो फिर कौन कर्म फल देगा, कौन कर्म रह जाएगा, तो जो बलवत कर्म है, बलवत वही जो फल देने के तैयार हो गया, उससे दुर्बल कर्म प्रतिबद्ध हो जाता है, वो रहता है। जो बलवत हुई पहले कर्म फल भोग लेगा, आगे फिर जो कर्म तैयार हो गया फल देने के लिए वो कर्म भोगना पड़ेगा। ऐसे दुर्बल कर्म बहुत है। संभावना मात्र में तत् मात्र प्रमाण अस्तित्व आशंका, पूर्व जी कहता है इसमें तो कोई प्रमाण नहीं, खाली संभव है कि बहुत कर्म होगा, अनादिकाल से जन्म बहुत बार लिया, बहुत कर्म होगा, भिन्न विरुद्ध फल का कर्म होने से एक जन्म में भोग हो नहीं सकता है। इस प्रकार जो आपने कहा ये तो केवल संभावना मात्र है, मात्र मात्र प्रमाणम अस्ति, इसे कोई प्रमाण नहीं, ऐसा शंका होने से सिद्धांत कहता है प्रमाण। अतस्ते स्वनारब्ध फलानां एकस्मिन् जन्मनि उपभोक्षया संभवात् शेष कर्म निमित्त शरीर आरंभ उपपत्ति। तेषु अनारब्ध फलानां प्रारब्ध भिन्न जितने कर्म है एकस्मिन् जन्मनि उपभोक्षया संभवात्, बहुत कर्म है, उन कर्म में से प्रारब्ध से भिन्न कर्म बहुत है, उनका भोग एक जन्म में नहीं हो सकता है। शेष कर्म निमित्त अन्य जो कर्म बाकी है उसी कर्म है निमित्त जिसका, इसे सर्वारंभ हो जाएगा। आगे कर्म शेष सद्भाव सिद्धि यही है सिद्धांत कहता है ये प्रमाण। कर्म शेष सद्भाव, कर्म शेष, कर्म शेष बाकी है उसके लिए श्रुति प्रमाण। तद यह रमणीय चरणा तत शेषण इत्यादि श्रुति स्मृति सतेध्य, स्वर्ग के बाद जो वापस आते हैं फिर उनके कर्म शेष के अनुसार आगे जो रमणीय चरण पुण्य आचरण वाले ब्राह्मण योनि में आपदेरन कपिय चरण निकृष्ट योनि को प्राप्त करेंगे, पशु पक्षी कीट पतंग को प्राप्त करेंगे। तो कर्म कुछ बाकी रहता है स्वर्ग से जो वापस आते हैं, ततः शेष है ना, स्वर्ग का फल भोगने के बाद बाकी जो रहता है शेष कर्म से विशिष्ट जाति कुल देश आयु आदि को प्राप्त करते हैं। ये पहला तो है तदीय रमणीय चरण छांदोग्य उपनिषद का है, आगे है गौतम स्मृति आपस्तम धर्म सूत्र, इस धर्म सूत्र का है श्रुति स्मृति सतेभ्य, बहुत श्रुति स्मृति है, कर्म शेष सद्भाव प्रतिपादिका है ये प्रमाण है। ठीक है, प्रत्य सकर्म फलम अनुभूय तथा शेषेण जन्म प्रतिपद्यन्ते इति स्वर्गाद अवरोहताम कर्म शेष सद्भाव दर्शयति। प्रत्यय मनने के बाद सकर्म फलम अनुभूय, फिर अपने कर्म फल स्वर्ग आदि के भोग अनुभव करके तथा शेषेण बाकी जो कर्म बचे उससे जन्म प्रतिपद्यते, जन्म को प्राप्त करते स्वर्ग से वापस आने वाले। स्वर्गाद अवरोहताम, स्वर्ग से जब नीचे आते हैं तो अपने कर्म शेष के अनुसार ही भिन्न भिन्न जन्मों को प्राप्त करते ही इसे श्रुति कहती कर्म शेष सद्भाव दर्शयती। संचित कर्म सद्भाव अंगीकृत्य, संचित कर्म है इसको मान करके देहांतरारंभ न भविष्यति इत्याह, पूर्व जी कहता है संचित कर्म हो ठीक है फिर भी आगे देह नहीं बनेगा। इत्याह भाष्य में इष्टानिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानि इति चेत, संचित कर्म हो, संचित कर्म में कुछ तो इष्ट है फल, कुछ अनिष्ट फल देने वाले, इष्ट फल स्वर्ग है, अनिष्ट नरक आदि, ऐसे इष्टानिष्ट फलानाम इष्टम च अनिष्टम च इष्टानिष्टे फले ये साम कर्मणाम, जिन कर्म का फल इष्ट हो अथवा अनिष्ट हो, जितने कर्म है पुण्य पाप है अनारब्धानम अर्थात आरब्ध से भिन्न संचित कर्म है, पुण्य पाप बहुत है होने पर भी उनकी निवृत्ति के लिए नित्य कर्म है। इस जन्म में जितने नित्य कर्म करेगा इन नित्य कर्म से संचित कर्म से पुण्य पाप नष्ट हो जाएंगे। क्षय अर्थान नित्या नीति चेत सिद्धांत कहेगा न, टीका में एतद् भाट्टानां सिद्धांत विरुद्धम् इत्याह। भाट्ट मत के अनुसार शंका करते कहते सिद्धांत विरुद्ध है न। अकरण प्रत्यवाय श्रवणार्थ नहीं करें कर्म तो प्रत्यवाय कहा गया, न नित्य कर्म से कोई फल नहीं मानते। अनुष्ठान फल विशेषा जनकत्व सती अनुष्ठान प्रत्यवाय जनकत्व एक मानते, अनुष्ठान करने से फल नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा ऐसे कहते। प्रत्यवाय शब्द ही अनिष्ट विषय, अनिष्ट को प्राप्त करेगा नहीं करेगा तो। नित्याकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुख रूपस्य आगामिनः परिहारार्थानि नित्यानित्य अभिभगमात् न अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानि। सिद्धांत कहता है भाट्ट मत के अनुसार नित्याकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य, नित्य कर्म अनुष्ठान नहीं करेंगे तो तन्निमित्त का प्रत्यवाय होता है दुख रूपे, वो आगामी है तो उसको परिहार करने के लिए ही नित्य कर्म है इसे माना जाते हैं। नित्यानिति अभिभगमात् अनारब्ध फल कर्म क्षयार्थानी न अनारब्ध है फल जिनका ऐसा जो संचित कर्म उनके निवृत्ति के लिए नित्य कर्म ऐसा नहीं है। ठीक है, मुमुक्षुना अनुष्ठित से नित्यादि संचित कर्म क्षयार्थत्व अभ्युपगम भी न अभिमत सिद्धित्यर्थ। ये तो भाट्ट मत के विरुद्ध है, फिर भी यदि मान लो तो भी तुम्हारा अभिमत सिद्ध नहीं होगा। मुमुक्षुना अनुष्ठित से नित्यादि मुमुक्षु है जो कर्म किया नित्य कर्म आदि, नित्य आदि से नैमित कर्म उनसे संचित कर्म क्षयार्थत्व अभ्युपगम भी, संचित कर्म निवृत्ति के लिए नित्यादि कर्म है ऐसा मानने पर भी तुम्हारा जो अभिमत मुख्य हो जाएगा, कर्म सब का अभाव हो जाएगा, देहारंभ नहीं होगा, ये अभिमत सिद्धि नहीं होगी। सिद्धांत कहता है वास्तव में यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि तथापि अशुद्धम एव क्षपयेयुर न शुद्धम। यदि नाम ऐसा है ही नहीं, यदि भलो मान लो नित्यानि कर्माणि अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि नित्य कर्म अनारब्ध अर्थात संचित कर्म निवृत्ति के लिए ऐसा मान लो, फिर भी तथापि नित्य कर्म अशुद्धम एव क्षपयेयु न शुद्धम। नित्य कर्म तो पाप की निवृत्ति कर देगा, पुण्य की निवृत्ति नित्य कर्म नहीं करेगा, विरोध नहीं। नित्य कर्म पुण्य है और कोई पुण्य कर्म संचित है, नित्य कर्म उसको नाश कैसे करेगा। अशुद्धम एव पाप कर्म की ही निवृत्ति करेगा नित्य कर्म, एव कार्य से न पुण्यकर्म शुद्धम पुण्यकर्म नहीं निवृत्त नहीं करेगा, विरुद्ध अभावात परस्पर विरुद्ध हो तो निवर्तक होगा। नहीं इष्टफल से कर्मण शुद्ध रूपत्वाद नित्य विरुद्ध उपपद्यते, इष्टफल कर्म इष्टम फलम यस्य कर्मण तत्कर्म इष्टफलम, इष्टफल वाले कर्म स्वर्ग आदि का फल देने वाले जो कर्म है वो तो शुद्ध रूप है पुण्यकर्म है। नित्य विरुद्ध उपपद्यते नित्य कर्म से उनकी निवृत्ति कैसे होगी। संचित कर्म केवल पाप ही नहीं पुण्य पाप उभय, नित्य कर्म से पाप की निवृत्ति भले ही हो जाए पुण्य की निवृत्ति नहीं होगी, तो पुण्य कर्म से फिर जन्म प्राप्त करेगा तो मोक्ष नहीं होगा। कर्म देहारंभ का हेतु नहीं है कर्म का सामान्य भाव, ये सिद्ध नहीं होगा। शुद्ध अशुद्ध और ही विरोध उक्त, शुद्ध अशुद्ध में विरोध है न कि पुण्य और पुण्य में परस्पर विरोध नहीं है। शुद्ध अशुद्ध और विरोध युक्त पुण्य और पाप, पाप करेंगे निवृत्ति नित्य कर्म से हो सकती है न कि पुण्य कर्म की, इसलिए पुण्य कर्म रह जाएगा तो कर्म सामान्य अभाव शरीर के आरंभ नहीं होगा, इसे धन नहीं होगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।